توجہ کے ساتھ سن لے اجتماع، اجتماع کا مطلب توجہ کے ساتھ سننا، اس لیے کہ اگر آدمی توجہ نہ ہو تو وہ